de Balzac. Jaszczur. Czyta Jan Englert. Szukaj nas na YouTubie i Facebooku. Radiobook. Wyobraźnia, która nie śpi. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 22 stycznia, minęła 21. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis trójki. Powszechne szczepienia seniorów ruszają w poniedziałek. Każdy z seniorów otrzyma szczepionkę, zapewnia rząd. Proces impeachmentu w sprawie Donalda Trumpa coraz bliżej. Władze w Tokio dementują doniesienia brytyjskiego dziennika. Igrzyska olimpijskie odbędą się zgodnie z planem. Każdy senior w Polsce otrzyma szczepionkę przeciwko koronawirusowi i to mimo ograniczenia dostaw przez producenta, zapewnia rząd. Powszechne szczepienia seniorów ruszają w poniedziałek. Już w weekend rozpocznie się dystrybucja szczepionek do ponad 5000 punktów w całej Polsce, mówi prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. Dzisiaj możemy to potwierdzić, że to jest jeden z takich kluczowych składników tych wydań szczepionek, których mamy ciągle mniej niż byśmy chcieli, natomiast właśnie na tą drugą dawkę szczepionki mamy zagwarantowane. Rząd informuje, że ograniczenie liczby szczepień wynika jedynie z redukcji dostaw szczepionek przez producenta. Według planów Ministerstwa Zdrowia do końca marca ma być zaszczepionych 3 100 000 Polaków. W wielu miejscach w kraju nie ma już wolnych terminów na szczepienie dla osób powyżej 70 roku życia. W skali kraju zostało 150 000 wolnych miejsc do końca marca. O szczegółach Joanna Stankiewicz. Zainteresowanie zapisami na szczepienia jest bardzo duże. Przed niektórymi przychodniami ustawiły się kolejki. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zapewnił, że przejściowe problemy z dodzwonieniem się na infolinię zostaną wkrótce rozwiązane. Myślę, że ta sytuacja w ciągu najbliższych kilku godzin unormuje się i tak jak było poprzednio, jeżeli ktoś się nie dodzwonił, konsultanci oddzwaniają potem do takiej osoby zainteresowanej. Na szczepienia można zapisać się poprzez infolinię pod numerem 989 przez internet, ale rejestracja wymaga profilu zaufanego oraz telefonicznie lub osobiście w punkcie szczepień. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło dziś ponad 6,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło ponad 300 osób. W poniedziałek do amerykańskiego Senatu trafi akt impeachmentu sformułowany wobec Donalda Trumpa. Demokratyczni kongresmeni przy wsparciu kilku członków partii republikańskiej oskarżyli byłego prezydenta o podżeganie do przewrotu. Data rozpoczęcia procesu nie została jeszcze wyznaczona. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. 13 stycznia głosami demokratów i 10 republikanów Izba Reprezentantów postawiła prezydenta Trumpa w stan oskarżenia pod zarzutem podburzenia swoich zwolenników do szturmu na kongres. Kolejnym etapem procedury impeachmentu jest proces, w którym 100 senatorów pełni rolę ławy przysięgłych. To będzie pełny i uczciwy proces, oświadczył przywódca demokratów Chuck Schumer, informując, że przewodnicząca Izby Reprezentantów w poniedziałek przekaże artykuł impeachmentu do Senatu. Przywódca republikanów Mitch McConnell zaapelował jednak o odroczenie procesu, by dać czas prawnikom Donalda Trumpa na przygotowanie obrony oraz nie zakłócać procesu nominacji członków rządu Joe Bidena. Porozumienia w tej sprawie na razie nie osiągnięto. Republikanie są podzieleni w sprawie impeachmentu Donalda Trumpa. Wielu argumentuje, że zastosowanie tej procedury wobec prezydenta, który opuścił swój urząd, byłoby niezgodne z konstytucją. Inni przekonują, że proces byłego przywódcy pogłębiłby i tak głębokie podziały polityczne w USA. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Po raz pierwszy w historii Stanów Zjednoczonych procedura impeachmentu będzie toczyła się wobec byłego prezydenta. Ewentualne skazanie będzie oznaczało dla Donalda Trumpa dożywotni zakaz obejmowania funkcji publicznych. Tym samym wykluczy to możliwość walki o Biały Dom w kolejnych wyborach. Igrzyska olimpijskie nie są zagrożone i odbędą się zgodnie z planem. Władze Japonii dementują doniesienia brytyjskiego dziennika The Times, jakoby impreza miała zostać przeniesiona na 2032 rok. Brytyjski The Times, powołując się na anonimowe źródła w japońskim rządzie, poinformował o planach odwołania przełożonych z ubiegłego roku tokijskich igrzysk. Według dziennika Tokio miałoby zgłosić swój akces do organizacji imprezy w 2032 roku. Tym doniesieniom zaprzeczyły władze Japonii, MKOL oraz lokalny komitet organizacyjny. Tymczasem według ostatnich sondaży aż 80% mieszkańców Japonii chce ponownego przełożenia lub odwołania igrzysk. W styczniu w Tokio odnotowano rekordową dzienną liczbę 2400 zakażeń koronawirusem. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Zgodnie z planem Igrzyska Olimpijskie mają się odbyć na przełomie lipca i sierpnia. Pióro zamienił na karabin, żył krótko, ale pozostawił po sobie bogatą twórczość. Mija setna rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, poety i żołnierza Armii Krajowej. Z tej okazji w stolicy odsłonięto mural z jego wizerunkiem. Baczyński wpisuje się w kanon polskiej tożsamości i kultury, a w ten sposób przypominamy go Polsce, mówi dyrektor Narodowego Centrum Kultury Rafał Wiśniewski. Szukaliśmy takiego rozwiązania, w którym wielka praca zostanie oglądana przez osoby, które spacerują, ale również tych, którzy wjeżdżają pociągiem ze strony wschodniej do Warszawy. Cytat z wiersza Spojrzenie zachęca tych, którzy nieustannie korzystają z telefonów komórkowych i z innych mediów, żeby szybko poszukać poezji twórczości Baczyńskiego, żeby jeszcze, kiedy nie dojadą do domu, z tą twórczością być. Mural można oglądać przy ulicy Solec w Warszawie. Krzysztof Kamil Baczyński zginął od kuli snajpera w czwartym dniu Powstania Warszawskiego. Miał 23 lata. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Tym razem skoki na początek, bo wiemy, że są tacy, którym ta informacja spędza sen z powiek. W Lahti wieje i pada śnieg i nici z zaplanowanych na dziś serii treningowych i kwalifikacji przed kolejnym konkursem Pucharu Świata. Jak się poprawi pogoda, zaplanowane na dziś aktywności mają się odbyć jutro. Wszystkim fanom dyscypliny przypominamy, że na zawody stawiło się w sumie aż 53 zawodników z całego świata. Taka tu konkurencja. W narciarstwie alpejskim zdecydowanie większa. Dziś na legendarnym Strajfie w Kitzbühel rywalizowali panowie w zjeździe. Niestety nie obyło się, jak zwykle z reguły, bez dramatycznie wyglądających upadków. Najgorszy zaliczył tuż przed metą Urs Krienbiel. Szwajcara z trasy zabierał helikopter. Zawody wygrał inny Szwajcar. Beat Voigt do zwycięstwa zbierał się latami. Czterokrotnie zajmował tu drugą pozycję. Dziś drugi był Austriak Matthias Mayer, trzeci Włoch Dominik Paris. W kraju przełamanie siatkarzy PGE Skrybełchatów po trzech porażkach z kolei we własnej hali w Plus Lidze. Wreszcie 3-1 wygrali z GKS-em Katowice. Pod koszem Spunia Stargard 86-79 wygrała z polskim Cukrem Toruń, a w światku szachowym sporo mówi się, że wschodząca, mamy nadzieję, światowa gwiazda dyscypliny Jan Krzysztof Duda nie dał się dziś ograć najlepszemu szachiście klubu Magnusowi Carlsenowi. Do remisu z wyglądającym jak atleta Norwegiem doszło podczas turnieju kołowego Tata Steel. Uwaga, partia trwała 4,5 godziny. Zwoje mózgowe musiały się grzać do czerwoności. O sporcie dziś jeszcze po 23. A jutro sporo słońca w centrum i na zachodzie. Na pozostałym obszarze niestety popada deszcz i deszcz ze śniegiem. Będzie chłodniej niż dziś, głównie na zachodzie. Tam tylko 2 stopnie, ale na południu, uwaga, aż 10. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy żegna się pani w jakiś sposób z dziećmi? Czasami, jeżeli nie ma przy dziecku nikogo, to do niego mówię. Nazywam się Sylwia Kamińska-Tymińska, jestem pielęgniarką w hospicjum domowym. Mówię do niego, trzymaj się kochanie, będzie wszystko dobrze. Nic cię już nie boli, możesz spokojnie odejść. Pomóż im oswoić ten czas. Wejdź na tenczas.org i wesprzyj Fundację Gajusz. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. O, patrz, Marian, wielka wyprzedaż w Media Expert. O, to super, super, bo przecież mamy Dzień Dziadka. No, taka gratka na Dzień Dziadka. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy M11, potrójny aparat, teraz za jedyne 599 zł. Laptop gamingowy Asus TUF, dysk SSD, grafika Nvidia GTX, teraz taniej o 800 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Los na wróżkę, sioł pietruszkę, cybula się urodziła. Fonogram źródeł 2020. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę z muzyką tradycyjną, wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 15 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Jesienią i zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Jesienią i zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Nie wiem, czy to utwór, który emitowaliśmy przed 21, czyli Jessica, The Allman Brothers Band, wywołał naszego stałego korespondenta Adama ze Szczecina, który napisał, że Szczecin na posterunku tradycyjnie, bo jak inaczej, od Szczecina po Rzeszów motocyklowe piątka i jeszcze Adam dodaje ze Szczecina, że ma informację z pewnego źródła, że z każdą minutą i sekundą i z każdym dniem zbliżamy się do wiosny, a to jest chyba dobra informacja dla motocyklistów. Adamie, dziękuję jak zwykle za obecność i rock'n'rollowa piątka. Zaczynamy trzecią godzinę spotkania. Mam nadzieję, że Państwo jeszcze wytrwają z płytami z mojej walizeczki. Znają Państwo moją wielką słabość do gry na gitarze Luciego Blackmoora i do cudownego głosu Candice Night. I dziś chciałem przypomnieć taką czterominutową drobnostkę. The old man in the closed down market kicking up the paper with his worn out shoes. In his eyes you see no pride and held loosely at his side yesterday's paper telling yesterday's news. Dirt in her hair and her clothes in rags. She's no time for talking, no, she just keeps right on walking, carrying her home into a carrier bag. In the all-night cafe at a 11:40, same old man sitting there on his own, looking at the world over the rim of his teacup. Each tea lasts an hour, then he wanders home alone. So how can you tell me you're let me take you by the hand and walk you through the streets of London. I'll show you something that'll make you change your mind. Ta zabytkowa gitara w rękach Luciego Blackmoora ożyła i tak pięknie zagrała w utworze Streets of London. I tylko w radiu to jest możliwe, aby w tym czasie pandemii poszwendać się późnym wieczorem po ulicach Londynu. Candice Night zaśpiewała, formacja Blackmoor's Night. Dziś na początek trzeciej godziny naszego spotkania, a teraz wracam do wydania Tonacji Trójki w tym tygodniu, bowiem wiele listów otrzymałem w sprawie zespołu Foreigner. Zaproponowałem Państwu akustyczną wersję ich utworów. Jest zresztą cała taka płyta Foreigner Acoustic i dziś z tej płyty inny utwór. Thank you. that's our love. You never take advice. Someday you'll pay the price. I know. I've seen it before. It happens all the time. Closing the door, you leave the world behind. You're digging for gold. Zajs z płyty Foreigner Acoustic. W naszym spotkaniu piątkowym jeszcze 42 minuty na muzykę z walizeczki. A skoro już trąciliśmy wspomnieniem o tamte lata, to dziś w przeddzień urodzin Beth Hart i tego, że mówimy sobie o spotkaniach w grudniu na dwóch koncertach, to chcę jeszcze poprosić Państwa, aby Państwo nie zapomnieli, że po drodze do grudnia mamy jeszcze lipiec. Lipiec w Gdyni w Teatrze Muzycznym. I przyjedzie ona i utwór, który wybrałem na dziś, słyszeli Państwo już pewnie ze 100 razy, ale on ciągle ma potężną siłę, czyż nie? My eyes are just holograms.

Proszę nasłuchiwać Trójki, bo być może będą zaproszenia na to spotkanie z Tanitą Dikaram w końcu lipca w Gdyni w Teatrze Muzycznym w ramach kolejnego spotkania Ladies Jazz Festival. No to tyle, co miałem do powiedzenia w sprawie Tanity. Mnie ten utwór ciągle poraża i ciągle mogę go słuchać i mogę, i mogę, i mogę, i mogę, a państwo? A właśnie, dlatego, że czasem odtwarzamy, właściwie odtwarzamy z płyt, dlatego czasem tak się dzieje, że paproch powoduje kłopot i teraz wyrzuciliśmy paproch, włożyliśmy zupełnie inną płytę i będzie tak. You do. Dorsi. Czy wiedzą Państwo, jacy są najwięksi wrogowie radiowców? Więc słuchając Dorsów, pomyślałem, że najwięksi wrogowie radiowców to są koszmarne sny. A sny polegają na tym, że realizujemy audycję i nagle nie można do studia dostarczyć płyty z jakichś powodów. A drugim fatalnym wrogiem jest paproch na płycie, bo to się nam dzisiaj zdarzyło. Tych z Państwa, którzy są wrażliwi i może troszkę się zdenerwowali takim obrotem sprawy, przepraszam, do utworu zespołu Led Zeppelin Kiedyś jeszcze w piątek na pewno wrócimy. Dziękuję za listy, za pozdrowienia panu Tomkowi teraz, bo ten list na ekranie. Bardzo dziękuję za życzenia koncertowe i jeśli udadzą się te wszystkie spotkania, myślę, że będziemy mieli wszyscy wspólnie dużo radości. Machines sprung from cages on Highway 9 from where Born to Run, Bruce Springsteen, czyli Boss, a tego pana w tym tygodniu to słucham codziennie. Koncertowych wydań, tak mnie naszło, napisała Agata. Pani Agato, bardzo dobre najście i wszystkiego dobrego, dużo rock'n'rolla. Mnie nachodzi na ten utwór co jakiś czas i dziś też mnie naszło, dlatego wyciągam z walizaczki. Why do you play the blues? Some even ask me if I paid my dues. Tell them it's something get me through every time that I think of you. That's why, I play the blues. People want to know if the blues is here to stay. Tell them I don't know that it's with me every day. Stops me from falling down to the ground every time you're not around. That's why. That's Why I Played Blues, to był Gary Moore. Wracamy na już prawie zakończenie naszego spotkania, do początku. Po 19 rozpoczęliśmy świętowanie urodzin Beth Hart. To urodziny 24 stycznia i nigdy się tego nie dowiemy, ale zadałem sobie pytanie, czy gdyby żył, myślę o Gary, czy we wspólnym studiu albo na wspólnym koncercie spotkali się z Beth, tak jak Beth spotkała kiedyś Joe. it's over, baby, yeah. When I saw you and that girl, and y'all was talking, something deep down. I saw you and that same person in y'all was walking around. And I'd rather be a blind girl, baby, yeah, yeah, than to see you walk away from me, baby, don't leave. I don't wanna see you go. Cause you see, I love you so much. I don't wanna watch you leave me. Don't wanna watch you leave me, baby. And another thing is, one more thing is, I just don't wanna be free. Scared to be by myself. Just sitting here thinking about your sweet kiss and your warm embrace. Of the tears rolling down my face, that's when I knew I loved you and I couldn't do without you. And I'd rather be a blind girl, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby. Sitting up thinking about you. I saw you and that girl and y'all was walking by. And I'd rather go blind, I'd rather go blind, I'd rather go blind, babe, than to see you walk away, walk away. Cause I'd rather go blind. Urodziny naszej Beth. 24 stycznia, urodziła się 24 stycznia 1972 roku w Los Angeles. No i dziś przypominamy częściowo jej utwory. Nie pamiętam, jaki to był dzień, ale pamiętam dokładnie, że było 8 minut po godzinie 13 i wtedy rozpoczynaliśmy nasze spotkanie. Jedno z pierwszych w trzech wymiarach gitary, bo kiedyś po godzinie 13, teraz jak Państwo wiedzą w środę wieczorem po 19. No i to był jeden z... Znaczy nie, to był pierwszy utwór, który Państwu zaprezentowałem z tej płyty z Joe Bonamassą. I kiedy dostałem tę płytę, to usiadłem sobie w fotelu w pokoju numer 8. I kolokwialnie się mówi, że wgniotło mnie w fotel. No naprawdę tak wtedy było po tym utworze I'd Rather Go Blind. Potem jeszcze do tego dołożyłem I'll Take Care of You. No i tak rozpoczęła się wielka absolutnie miłość. Urodziny Beth Hart. Zostały nam jeszcze dwie płyty chyba dzisiaj, jeśli dobrze patrzę. Tak, dwie płyty. Pierwsza z nich to jest płyta, która wiedzie nas do Chicago.